Bokstaven E, nummer ett. E, exempelvis i klocka. E, i klocka. Till exempel en eller en klocka. Nummer två. Är du vorn. Är osannolikt men inte helt uteslutet. Nummer tre. Ichtlut. En nedförsbacke. Fyra. Ichter. Är efter. Utefter. Nummer fem. Ille. Är eld och elda. Nummer sex. Illpall. Är eldstad i skogskoja. Nummer sju. Illtänne. Är tändved. Nummer åtta. Illerihars. Är halsbränna. Nummer nio. Illöv. Är elva. Nummer tio. I ele. Är en ödla. Nummer elva. Inbrea. Är sammanhängande av exempelvis utrefsat gräs för torkning. Nummer tolv. Indå är ändå. Nummer tretton. Inkömt är eftertraktat. Nummer fjorton. Inno är en, ännu. Nummer femton. Inne, en, är ända och ändan. Nummer 16, innerlig, är äntligen. Nummer 17, innes, är till slut. Nummer 18, inse, är ensam och ensamma. Nummer 19. Enslig. Är ensligt. Nummer 20. Etten. Är myggbiten och äten.